Розділ третій. Клавка пирснула сміхом і відразу ж закашлялася, щоб замаскувати його, а потім по-діловому вибачилась. «Пардон, це ненавмисне!» І потерла подушечкою вказівного пальця стіл, ховаючи погляд від начальства. «От халепа!» – тільки й подумала. На засіданні редакційної ради видавництва якраз обговорювали подання до секретаріату ЦК ЛКСМУ, в якому пропонувався тематичний план на наступний 1969 рік. Узагалі-то Клавка могла розслабитись, як мінімум, на півгодини, поки балакатимуть про книжкові пропозиції інших редакцій. За ієрархією спершу йшла суспільно-політична література, потім – література для піонерів, далі – Прохоровська парафія, як називала свою редакцію літератури для старшокласників Єлизавета Петрівна, потім – поезія і проза молодих, і аж тоді – Клавчина. Можна було трохи відволіктись і помріяти про щось приємне. За стільки років роботи редактором вона може собі дозволити не слухати, як мусоляться в стилі партійних зборів ювілейні видання до 100-річчя з дня народження В.І. Леніна, ювілейні видання до 50-річчя ЛКСМУ, бібліотечка комсомольського активіста, бібліотечка молодого марксиста, книжки про радянський патріотизм і дружбу народів, про естетичне і моральне виховання молоді. Нехай у цьому бабрається молодше покоління редакторів, Клавка своє вже відтарабанила, і начальство, йому належить за функціональними обов'язками. Хоча, треба віддати належне, зараз у видавництві «Молодь» не нудно. Головний редактор Гримич і директор Чайковський підібрали зірковий склад колективу. Григір Тютюнник, Віктор Близнець, Сергій Плачинда, Юрій Бадзьо, Петро Засенко – а гвардія редакторів-зубрів – Ніна Тищенко, Ольга Ленік, Володимир Біленко. В цьому колективі та ще й із друзями Прохоровою і Баратинським Клавка почувалася дуже комфортно. А наради не любила. От і зараз вона не слухала, а планувала, як усього за тиждень поїде на дачу, і поки трудящі вигукуватимуть на демонстрації на Хрещатику «Мир Трудмай», матиме особистий «Мир Трудмай» на своєму клаптику землі, можливо, на єдиному приватному клаптику її особистого щастя. Клавка навчилась не соромитися свого міщанства, головного ворога соціалізму, який, відібравши у людей приватну власність, дав їм ефемерне відчуття колективної відповідальності. Вона безмежно любила свій дачний клаптик, шматок сосново-дубового лісу, маленький, але обладнаний усіма зручностями будинок і квітничок розміром у 300. Рай. Єдиним і чи не найбільшим конкурентом цьому ірпінському раю була книжка. Хоча ні, які вони конкуренти? Дачний клаптик – це її маленьке задзеркалля, а книжка – це стиль життя. Он Бакланов щоранку встає вдосвіта і починає свій день тим, що відкриває балкон і тренує тіло. Півгодини вправ з гантелями, віджимання, присідання, стрибання на скакалці, потім півгодини біг на місці. Потім у ванні носоглотко промивання, холодною водою розтирання і ще невідомо які ання. А вона прокидається і починає свій день з тренування мозку, не вилазячи з ліжка. Не дай Бог окупувати ванну до Бакланова. Зручно вмощується з книжкою або рукописом. І це діє на неї не згірш, як зарядка на її чоловіка. А останні кілька років, коли Бакланов перейшов на здорове харчування, їй навіть не треба було виходити вранці на кухню, щоб готувати йому сніданок. Після чоловіка ванну займає Юра. І знову це її час, її дорогоцінний ранковий час, коли вона промиває, розтирає і тренує свій мозок. Звичайно, найкраще було передагувати, але їй так шкода цього часу на роботу. І тому вона робила це лише як виняток для улюблених авторів. А так читати, читати і ще раз читати. Так що дача – це ковток свіжого повітря, це весняне спостереження за тим, як вилазять із землі тюльпани, це літня вечірня ароматерапія матіолами, це безжальне ламання важких кетягів бузку, які потім красуватимуться в улюбленій пузатій вазі на столі. А книжка – це життя й інтер'єр, це робота і відпочинок, це початок дня і його кінець. Це що купити на подарунок? Це твоя релігія і твоя музика. Це твій палац, де ти королева, і твоя фортеця, де ти лицар. Вона вважала, що їй пощастило працювати у видавництві. Якби ж не ці довгі наради, вся ця редакційна суєта-суєт і мишача метушня при обговоренні служанки, як називає пропагандистську літературу Прохорова, все це часом доходило до абсурду. От і зараз, мріючи про свій дачний клаптик, вона вихопила з обговорення одну фразу, яка її так розсмішила, що вона не стрималась і пирхнула. Вона випадково почула крізь свої тюльпанно-трояндово-матіолові мрії, що автором книги «Бацила неофашизму» про боротьбу прогресивної молоді Західної Німеччини проти реваншизму є працівник селекційної станції села Миронівка Київської області, який 6 місяців перебував у ФРН. Клавка уявила собі миронівського червонощокого агронома, який півроку сидить у капіталістичній країні. Це ще спробуй туди потрапити. І замість селекційного впровадження миронівського сорту пшениці на ворожих полях, саме тому, очевидно, було таким довгим його відрядження, селекціонування, справа тривала. Збирає інформацію про німецький реваншизм. При попередньому керівництві Клавка за свій сміх отримала б доброго прочухана. Дарма, що номенклатурна дружина. Але Вільгримич, невиправний ліберал і ідеаліст, лише підморгнув їй, а директор Чайковський зробив вигляд, що нічого не почув. 2 останні роки життя молоді нагадувала таку собі гойдалку з солідною маятниковою амплітудою. Від майже хлоп'ячої відчайдушності і нахабства у творенні літератури нового гатунку до суворих, у кращих традиціях попередньої епохи розбором у секретаріаті ЦК ЛКСМУ. За часів Чайковського і Гримича у молоді багато чого змінилося. Атмосфера, стиль управління, видавничий репертуар. Більшу частину портфелю, як і раніше, займала служанка. А як же інакше? Видавництво «Молодь» для того й створювалося, щоб реалізовувати досить прагматичну мету – обслуговувати український комсомол. Разом із тим, основний редакційний акцент непомітно перейшов з функції обслуговування на функцію суто літературну. Головна та інші літературні редакції намагалися наповнити свої портфелі літературою молодих і трохи посунути з місця пихату тітку, піонерську і комсомольську літературу, яка з виглядом хазяйки розклала свої торби на спільному видавничому прилавку. Рукописів, що доймали своєю соцреалістичною, мертвотною занудністю і схоластикою, помітно поменшало. «Кому ж, як не видавництво «Молодь», підтримувати літературну молодь?» – любив казати Гримич. Останні кілька років їх охопила така собі редакційна гарячка. З майже хворобливою пристрастю вони вибивали в ЦК нові книжкові серії, дозволи на розширення асортименту вже наявних, збільшувалася кількість метеликів, тобто перших книжок молодих авторів, створювались альманахи. І якось непомітно у видавничому портфелі з'явилася, говорячи словами Прохорової, дуже неоднозначна література. З одного боку, вона була досить традиційною, не у сенсі традиції соцреалізму, а у сенсі української літератури патріархальної спадщини. Спокійно розповідною, закулисуючи етнографічною, часом навіть статичною. Однак щось у ній було небезпечне. Ні, не так. На загал, вона була цілком безпечною, але час від часу з неї вискакували, причому не можна було передбачити, коли саме це станеться, якісь дивні новаторсько-стилістичні бульбашки. На них можна було б не зважати, якби не знати, що вони означають початок процесу бродіння. І хто, як не головна редакція, тобто головний редактор Гримич і 2 його заступники, Близнець і Гужва, мали виловлювати ті бульбашки, а вони навпаки їх роздмухували, внаслідок чого головний читач, головлід, виловивши їх, добряче давав прикурити і головній редакції, і завредакціям, і всім редакторам. Що являла собою бульбашка? Це могло бути одне словечко, одна фраза, один пасаж у великому, цілком безпечному тексті. Але вони, ті бульбашки, майже підсвідомо проникали у мозок читача і збурювали в ньому не завжди бажані процеси. От і хиталася та гойдалка від майже дитячого захоплення, а от ми зараз видамо цей шикарний текст. До після розборок з головлітом і секретаріатом ЦК ЛКСМУ щирого, а часом удаваного щирого обурення. І як ми могли пропустити цей текст у друк? Клавка розуміла, що така гойдалка – це особливість 1960-х, періоду відлиги. Те саме відбувається зараз в інтелігентському середовищі всієї країни. Он місяць тому генерал Боровий, випивши пів пляшки коньяку, обурювався з усім генеральсько-кадебійським пафосом через те, що в Москві нарікають на Шелеста. Мовляв, той розвів ліберальщину на своїх теренах своєї радянської України. А у них же там, тобто в столиці, теж рильце в пушку. Взяти хоча б той гнилий журнальчик «Проблеми міра і соціалізму». Орган комуністичних і соціалістичних партій світу. Його редакція засіла не де-небудь, а в Златій Празі. І вони ще сміють називати себе в кулуарах «золотою еміграцією без еміграції». Керував тим журнальчиком донедавна академік Олексій Румянцев, типчик собі на умі. У часи Сталіна він очолював відділ науки ЦК ВКПБ, саме тоді, коли той її громив. А зараз став таким безстрашним і самовпевненим, з такою собі ліберальною буржуазинкою. За його керівництва золотим журнальчиком співробітники навіть не напружувались, щоб ходити на роботу в редакцію. Розвів там Румянцевською деревню, вирощуючи бацили буржуазної думки. А після Праги він ще й став головним редактором «Правди». Головного друкованого органу ЦК КПРС. І хто тільки додумався його призначити? На щастя, ненадовго. Офіційна версія його зняли за статтю в тій же «Правді» під назвою «Партія і інтелігенція». А насправді у нього в сейфі, прямісінько в серці столиці, в кабінеті головного редактора головного друкованого органу країни, зберігався заборонений рукопис роману Солженіцина «В кругі первом». Скандал був жахливий, який ледь вдалося локалізувати всередині своїх. Бо хто знає, що сталося б, якби ця інформація просочилася назовні. Клавка тоді, слухаючи Борового, перезирнулася з Тамарою Мороз і подумала, місію дістати спецдозвіл у КДБ на практику Гарика Мороза в редакції журналу «Проблеми міра і соціалізму» успішно провалено. Клавка запросила Борового на 100 грамів до себе, щоб владнати це питання. Вона ж бо побачила з Тамариного виразу обличчя, що та не на жарт засмутилася. Мало того, що її корона секретаря ЦК ЛКСМУ впала, просити когось, навіть якщо це був генерал КДБ, вона ой як не любила. Та ще й ця жертва виявилася даремною. Але не таким був Боровий. «Хорошо, дівчонки!» Сказав він їм тоді «Зділаю!» і налив собі ще одну стопочку. Клавка з Тамарою зітхнули з полегшенням і набралися терпіння слухати довгий монолог генерала. «Не той тепер час!» – казав він ностальгійно. «Не та тепер партія!» «Раніше це був моноліт, граніт, а зараз це рихла вапнякова порода, просочена порожнинами, в яких...» Так затишно гніздяться всякі контрреволюційні елементики, що прикривається модним словом «відлига». І варто нам, співробітникам КДБ, одну діру зацементувати, як тут прогулькує друга, і ти кидаєшся від однієї порожнини до іншої. Дивишся, що там розвелося, а там шкідливі бактерії, які так люблять тепленькі, важкодоступні місцинки, і вже не знаєш, за що хапатися. Клавка з Тамарою кивали, аби не зірвати місію. В принципі, Тамара Мороз була згодна з Боровим. Вона теж десь так думала, але не так категорично, оскільки належала вже до іншого, молодшого покоління, яке, попри все, було поколінням відлиги. Хоча й уособлювало його найконсервативніше крило. Щодо Клавки, то вона через свою чисто ситуативну, а часом і випадкову наближеність до найрадикальніших кіл інтелігенції, певною мірою маючи до них симпатію і співчуття, все-таки фізично була часткою номенклатури. Жила то вона з Баклановим по сусідству з Боровими, Морозами і Фетченками, а працювала з Бадзьом, якого Гримич, поскандаливши в секретаріаті ЦК, таки взяв до себе на роботу. Тому уявляла вона себе єднальним вузлом між двома вагонами. «Клавко», – казала Прохорова, джерело виживальної мудрості, – «ми з тобою буфера! Є така професія – амортизувати общество! За це і вип'єм!» Боровий перехилив іще один стопарик. «Особливо багато таких небезпечних порожнин розвелося у вашій літературній сфері», – кинув він камінчик у її Клавченгород. «Надто багато, ми просто вже не справляємося. Узяти хоча б вашого Дзюбу з його інтернаціоналізмом чи русифікацією. От що було нам з ним робити? Ув'язнити – це зробити його кумиром для національно орієнтованих інтелігентів. Підвищити його суспільний престиж як у себе, так і за кордоном. Чесно кажучи, він потрапив у вашу молодь на роботу з нашої санкції. Так зручніше було за ним стежити протягом восьмигодинного робочого дня. Було там кому. Це ж простіше, ніж бігати за ним безробітним по Києву. Але після цієї його витівки не лишати ж його на роботі. Нас би обов'язково пхнули, як кошенят, мордою в настяту калюжу. Ви ще й комсомольськими грішми його підгодовуєте. А викинути його з роботи – ускладнити стеження. З двох лих ми вибрали менше – арештувати. Щоправда, ненадовго». Клавка добре пам'ятала ті історичні партійні розширені збори, де ухвалили звернення співробітників до ЦК Комсомолу звільнити Дзюбу з роботи, оскільки колектив видавництва вважає неможливим працювати з людиною, що сповідує ворожі радянській владі погляди. Це було ще до Чайковського, до Гримича, до Баратинського, до Бадзя. На зборах відзначилися Шкриптій, Лілик, Мухін, Шаров. Герої дня. От Мухін, наприклад, редактор відділу реклами. «Редактор!» – так називала його Прохорова. Минулого тижня якраз вибухнув скандал навколо нього. Готуючи до видання листівку «Молодь» комсомольському активістові в 1968 році, він припустився у тексті 8 граматичних і стилістичних помилок. Довелося робити повторний набір і друк листівки. А це потягло за собою матеріальні збитки. Чайковський своїм наказом утримав з його заробітної платні третину місячного заробітку. Ох, що це було! Мухін крутився, як муха в окропі. Такими Мухінами і Шаровими з партійними квитками в кишені і функціями дятлів були нафаршировані всі установи, без них ніяк. Власне, на таких, як Шаров, у редакції ніхто й не ображався. Підсміювалися? Так. Береглися? Так. Зневажали? Так. Але щоб якось через це переживати, то ні. Робота в них така. Але коли таке саме робили письменники, колеги... Боровий свого часу попередив Клавку, щоб була обережною, і назвав їй кілька імен цих членів СПУ. Клавка при нагоді передала їх Вілю Гримичу, бо хотіла, щоб він обачніше висловлювався у вузькому колі. Але Гримич і обережність – речі несумісні. Він сам таки лізе на рожен, таки наривається на неприємності. І підібрав у штат собі подібних – Гужву, Засенка, Близнеця, Баратинського. Клавка відірвалася від своїх думок, відчувши, що градус обговорення на нараді піднявся. «Що таке? Що вона пропустила?» «А-а-а! Розпинають редакцію першої книжки за те, що вона не врахувала зауваження Головліто. Ого, тепер з них усіх знімуть всю зарплату!» Нечувано, напевно, щось серйозне вони там накоїли з альманахом «Вітрила» і збірочкою перших віршів арфи. А хто винен? Можна й не сумніватися. Засенко. Клавка роззирнулася навколо. Чи запитає хтось із редакторів Гримича і Чайковського, які саме зауваження Головліто не врахував Засенко? Колеги так само були заінтриговані, але ніхто не наважився поставити запитання, а начальство мовчало. Ну нічого, читати вміємо, зараз закінчиться нарада і всі кинемося шукати альманах. Для редакторів це своєрідне професійне детективне розслідування. Узагалі, зняти частину зарплати чи премію – це була для видавництва не новина. Он із Мухіна зняли за профнепридатність, а з інших – за допущені ідеологічні помилки. Це траплялося тоді, коли доводилось передруковувати тиражі, Як правило, витрати розподіляли між винуватцями і видавництвом, яке знаходило способи списати додаткові витрати. Наприклад, на початку року у журналі «Дніпро» розгорівся скандал. Було дано розпорядження зняти кіноповість Івана Драча «Числа». А як це практично зробити, якщо журнал уже надрукований? Це означало взяти в руки кожен примірник, вирізати відповідні сторінки і вклеїти нові. От і довелося передруковувати другий і третій друкарські аркуші журналу, що в свою чергу призвело до понаднормативних витрат. Проколи останнім часом почастішали. Звинуватців враховували третину, максимум половину зарплати, знімали премію, прогресивку. Але щоб відібрати всю зарплату – це немислимо. І що він там такого наробив, той Засенко? Так уже повелося у видавничої літературній сфері, що у кожній редакції був не лише свій інформатор, а й своя людина-мішень, на яку спрямовувалася критика начальства, на яку вішали всіх собак. Але яка сприймала це все, якщо не з філософським спокоєм, то з якоюсь мазохістською насолодою. В її рідній редакції хлопчиком для биття був Баратинський, а от у редакції поезії – Засенко. Взагалі, на Клавчиній пам'яті йому чи не найбільше у видавництві перепадало, якщо судити з кількості доган. Клавка ніяк не могла взяти втямки. Він це робив навмисне, чи так історично складалося? Петро Засенко постійно потрапляв у неоднозначні ситуації. Ну, по-перше, як найкращий друг Григора Тютюнника, він уже був під прицілом. А по-друге, його витівки постійно випливали на поверхню видавничого і без того бурхливого моря. Минулого року Гримич умовив завідувачку плановим відділом порушити затверджений план, вилучивши з нього неходовий продукт – довідник з рибальства, і замість нього видати збірку Василя Симоненка, нечуваним, як для поетичної книжки, накладом 20 тисяч примірників. От викликають Гримича в ЦК партії, навіть не у рідне ЦК комсомолу. Він приготувався до того, що його сваритимуть за самовільний тираж. Аж ні. Виявляється, вони дуже чекали на цю збірочку. Бо там мав бути Симоненків вірш «Ні, не вмерла Україна», який дає гідну відсіч націоналістам, котрі спекулюють на імені Симоненка. Гримич зробив великі очі, він і не знав про існування такого вірша. А хто ж редактор? Ну, звісно, хто б міг бути редактором, як не Петро Петрович Засенко? Хто знає весь виворіт, то все зрозуміє. Адже саме Симоненко у 1956-му, друкуючись в університетській багатотиражці за радянські кадри, запропонував другокурснику Засенкові надрукувати його «Вже бузок синьокий у сквері відцвів, відцвіли на бульварах каштани». «Знов мене дожидають простори полів, дідолесь в курені на баштані». «Клавдія Дмитрівна, я до вас звертаюся!» Почула вона крізь задуму голос головного редактора Гримича. «Ой, вибачте, Віллю Григоровичу!» – скаменулася. «Що у нас? У нас все за планом. Ми врахували критику на нашу адресу, яка прозвучала з боку секретаріату ЦК минулого року, і скомпонували наш портфельчик так, щоб туди потрапили різноманітні за тематикою твори. Так звана сільська проза в наступному році вже не зашкалюватиме. Вона в нас представлена лише двома романами. А так, героями наших книг є й молоді науковці, дві книжки, один твір на заводсько-робітничу тематику, кілька творів про студентську молодь, сільських комсомольців. Представлені в нас і молоді моряки, є один твір, написаний інженером Дунайської флотилії. Як же його там звати?» «Якою огидненькою мовою ти заговорила, Клавдія Дмитрівна?» – озвався її Гунька, внутрішній редактор. «Інших критикуєш за штампи, а сама...» «А що в нас із життям славетних?» – перебив її Гримич. Він мав свій інтерес до цієї серії, адже це було його дитя. І те, що в ній робиться, він знав краще за Клавку, оскільки особисто займався автурою, переговорами, заявками, текстами. Навіщо ж він питає? Якщо чесно, життя славетних – це була дражлива тема, яку Клавка не хотіла зачіпати. Стільки проблем цього року виникло навколо неопалимої купини. Головліт, секретаріат ЦК, впертий Плачинда, який не йде на поступки, Знову головліт, а тут на голові сидить Гримич. «Давайте, Клавдія Дмитрівна, не зволікайте, зараз найкращий момент, бо якщо не зараз, нам її не видати». Слава Богу, книжка вже в друці. Клавка уважно подивилася на Гримича, намагаючись зрозуміти, що він має на увазі, розпитуючи її про серію «Життя славетних», і обережно уточнила. «Ви маєте на увазі плани на 1969 рік?» «Так, що там у вас у планах?» «Фух, пронесло!» Вона могла говорити цілу годину на будь-яку тему, аби лиш це була не неопалима купина чи березневий сніг, через який цього року ЦК і головліт колотили все видавництво. Клавка жваво почала тим самим оптимістичним піонерсько-комсомольським тоном. «Ну, на 1969 рік ми разом з головною редакцією...» Зробила вона реверанс у бік головного редактора та його заступників. «Запланувала книжки про дуже цікавих людей, чиї імена, можливо, не завжди на слуху, але від того їхній внесок в історію не менш важливий». Клавка на одну мить зробила паузу, вирішила почати з книжки про Отто Шміта, щоб зробити приємне Гримичеві. У нього був якийсь сентимент до цього легендарного дослідника Арктики. До речі, його брата звали Отто Григорович Гримич. І тому Віль, а його, виявляється, назвали на честь Володимира Ілліча Леніна – В.І.Л. Сам запропонував тему і знайшов автора, якому замовив текст. «По-перше, це Отто Юлійович Шміт», – сказала вона. «А по-друге…» Яку книжку назвати наступною? Мабуть, ту, на яку вона покладала великі надії. «По-друге, у нас біографічна повість про кріпака будівничого Петра Зарембу, творця Софіївки в Умані. По-третє, текст про видатного українського діяча Михайла Максимовича». Зараз треба розвести цю надто вже українофільську лінійку чимсь ідейненьким. «А ще про наймолодшого генерала радянської армії, нашого земляка Черняховського». Всі кивнули, всіх все влаштовувало. Одноголосно затвердили і пішли далі. Наступним пунктом була перекладна література. Хоч Клавці й не було чого боятися, бо план на 1969 рік не видавався таким небезпечним, як нинішній. Але вона зітхнула з полегшенням, усе благополучно скінчилося. Аж тут... «А що там з ревучим?» Із запізнанням, але таки наступив на мозоль Шаров, герой-інформатор видавництва. Мався на увазі новий роман Сергія Плачинди, який зазнав іще гіршої долі, ніж неопалима купина. Якщо ту, хоч і через різні перепони, але дозволили видати, то цей твір «Чуло Клавчине серце» зарубають. У дні, коли всі на ура вітають каскад гідроелектростанції на Дніпрі, автор узявся розколупувати живу рану – руйнування дніпровської екології. Клавка зиркнула на незручного Плачиндо. Нещодавно, за рішенням секретаріату ЦК, його понизили із завідувача редакцією до старшого редактора. У нього каверзне запитання викликало лише посмішку. А Клавка розсердилася, не його, Шарова, собаче діло, що робиться в її редакції. Але вона стрималась і зробила паузу. Вона мала на це право, адже всі знали, чия вона дружина. Тому зазвичай слизькі питання щодо її редакції переадресовували Цапові-Дбувайлові, Баратинському. «Ми ще не отримали верстку з головліту», – спокійно відзвітував той, навіть не піднімаючи голови від свого блокнотика, в який постійно щось чи не для мемуарів нотував. «Думаю, треба написати листа на ім'я Познякова, начальника головліту, щоб її повернули», – запропонував він індиферентним тоном. Усі промовчали. От і добре, дуже мудро. Ну все, здається, закінчили обговорювати Клавчину редакцію. Гримич нарешті перейшов до перекладної літератури. Чудово! Вона може розслабитись і знову помріяти про своє. Сьогодні дві приємні новини. По-перше, вранці до неї забіг Гримич і сказав, що є одне місце на літню школу з чеської мови у Празі і що її протеже може туди подаватися. Ясно, що Клавчиною протеже була Рита Баратинська. Клавка дуже уважно стежила за цією дівчинкою, обережно, переважно через Прохорову збирала інформацію про її уподобання, інтереси. Чесно кажучи, їй таки не вдалося до кінця розкусити Риту. Кручена вона була якась, вся в Баратинського. Але Юркові подобається, треба допомогти дівчинці. Перекладачка з чеської мови – хороша спеціальність. І друга приємна річ. Юра вранці передав їй запрошення на виставу в оперній студії консерваторії на оперу Анатолія Косанатольського «Заграва». Там співатиме Зоя, Зойка, що практично виросла в її домі, виконуватиме чи то аріозо, чи то романс під назвою «Чорна троянда». Була б ця опера влітку, Клавка принесла б на прем'єру букет чорних троянд. 2 роки тому, з збігом обставин, у неї на ділянці завелися чорні тюльпани. Цибулинки їй привіз Бакланов з Голландії. А минулого року вона посадила кущик чорної троянди. Та прийнялася, цвіла майже 2 місяці. До речі, треба перевірити, як вона перезимувала, чи не змерзла. Начебто вона її добре вкутала. «Клавдія Дмитрівна!» – підвищив голос Чайковський. «Про що ви там мрієте? Он товариш Шаров цікавиться у Бориса Андрійовича Баратинського, чому редакція не повідомила дирекцію, що тютюнник уже кілька днів не з'являється на роботу без поважної причини». От гад цей Шаров не може заспокоїтися, що її, Клавку, призначили на його місце завідувача редакцією. Розжалували в солдати, в молодші редактори. До речі, невдовзі після того, як він виступив на партійних зборах головним обвинувачувачем Дзюби. Ой, як він обурювався, за його ж жито, його ж і бито. Клавка почервоніла. Так, Григір Тютюнник працював у неї в редакції. Ну так, він не найкраще дотримувався трудової дисципліни, але редагував швидко і дуже нудився, спостерігаючи, як інші протирають штани від дзвінка до дзвінка, колупаючись у тексті, який можна зробити за 2 години. Тож нерідко зі своїм друзякою Засенком він завіювався кудись серед білого дня. А в пояснювальній записці Григір міг написати «Були на Бесарабці, слухали українську мову». Міг він, добряче набравшись, вийти вночі на вулицю і ловити таксі помахом руки, а коли ті природно не зупинялися, на всю горлянку зі смаком лаявся, б'ючи себе в груди і вигукуючи. «Я вас так і розтак, великий український письменник! Чому так вас і розтак ви не зупиняєтеся?» Поки Клавка набирала повітря, щоб дати відповідь, і поки Засенко щось бубонів, виправдовуючись, чому у Григора, до речі, відсутнього на засіданні, немає аркуша непрацездатності, у розмову втрутився Баратинський. «Друзі, ми ж усі розуміємо, про що йдеться, а раптом до Григора прийшло натхнення. Спробував перевести все на жарт. Це ж талант, а до талантів слід виявляти певну поблажливість». «Борисе Андрійовичу, якщо ви не помітили, ми теж близькі до літературної праці», – обурився Шаров. «А дехто з нас є навіть членом спілки письменників, але прогулювати роботу собі не дозволяємо». «Спокійно, спокійно», – пригасив вогник сварки Чайковський. «Клавдія Дмитрівна, підготуйте, будь ласка, доповідну про прогул товариша Тютюнника, а ми зробимо відповідний наказ». Клавка ще більше почервоніла, щоб вона та на Тютюнника, як він міг подумати. Чайковський прочитав на її обличчі обурення і змінив тактику. «А втім, гадаю, це краще від вас зробить Борис Андрійович, Баратинський». «І ще чого?» – обурився той. «Тоді давайте відразу зробимо наказ на всіх порушників трудової дисципліни. І щоб кожен відділ представив списочок тих, хто регулярно запізнюється на роботу, і зняти з них частину зарплати за прогуляні години». Чайковський наморщив лоба. «Так, добре було б це зробити. Нам, секретаріату ЦК, постійно цим дорікають, мовляв, ми тут розвели ліберальщину. Гаразд, тоді це стосується усіх редакцій. Складіть мені список прогульників і злісних порушників дисципліни. Будемо з цим щось думати». От такий він, ідеальний буфер Богдан Чайковський. Хто, як не він, добре знає, що в загальному списку порушників дисципліни справа Григора швидко загубиться. Ну і наприкінці наради всі розважилися, слухаючи завгоспа, котрий зачитав список предметів, які можна безкоштовно заполучити у видавництво. Йому хтось із відділу постачання допоміг скласти відповідний лист. Завгосп молоді володів шикарним суржиком, і слухати його філологам була сама насолода. Іздательство ЦК ЛКСМ «Молодь» просить отпустити для наших нужд щотно-вичислительні машини «Рейн-Металелит» 3 штуки. Пішущу машинку «Оптіма» 1 штуку. Арифмометри 2 штуки. Календарі перекидні фабрики «Світоч» 30 штук. Календарі перекидні фабрики «Годзнак» 3 штуки. Календарі перекидні настінні аж 10 штук. Помилуйте, батюшка! Втрутилася Прохорова, яка любила для гострого слівця вжити архаїчний стиль. На кої нам стільки календарів? Завгосп, навіть не повівши бровою, доповів. «Їм!» – він показав вказівним пальцем кудись нагору. «Усе одно це списувати, а нам приятно!» – прокотився легенький смішок. Завгосп продовжив. «Єженєдільник спутник, 103 штуки!» «Скільки, скільки?» – не витримала Прохорова. «Лизавето Петрівно, не мішайте! Щас ви почнете шутіть і зіб'єте мене зі щоту!» Розсердився завгосп, і поки редактори мало не ховалися під столи, продовжив. «Ленти для ПМ, 100 штук!» «Стоп-стоп!» – не витримала Прохорова. «Уточніть, батюшка, що таке ПМ?» «Лизавето Петрівно, ну зачем ви збиваєте мене? Наче сьогодні на світ народилися! ПМ – це пішущі машинки!» Чайковський награно сердито постукав по столу, щоб редактори заспокоїлися. «Бумага копірувальна, 10 коробок, портхвелі 4 штуки». «А чому тільки 4?» – обурилась Єлизавета. «Несправедливо!» На цей раз завгосп навіть не обернувся до неї. «Папка з'їзда, 2 штуки». «Чур, папку з'їзда мені!» Це знову була Прохорова. «Єлизавето Петрівно!» Це вже був Чайковський, що ледь стримувався, щоб не засміятись. «Не заважайте, всі й так втомилися, хочуть додому!» «Чернільні прибори вимпіл!» Тим часом по складах читав завгосп. 12 штук!» «Подать вимпіла редакторам!» Увійшла в роль Прохорова. Ті вже сміялися, не ховаючись. «Лизаветто!» З награною суворістю обірвав її Баратинський. «Не здівайся!» – вибух сміху. «Карманні записні книжки «Спутник» 10 штук, авторучки шарикові 15 штук». «О, як приємно, що у нас тут в редакції буде аж 15 шарикових, бо нам одного мало!» Шаров подивився на неї налитими кров'ю очима. Що означає його кличка, він добре знав, бо через «Молодь» цього року пройшов самвидавний передрук франкфуртського видання «Собачого серця» Булгакова. Нарада закінчувалася у гарному настрої. Всі почали вставати, аж Чайковський оголосив. «Не розбігайтеся, треба ще поставити підписи під наказом, ознайомтесь, будь ласка, і візьміть до відома». «А бажаю цей ритуал!» Єлизавета Петрівна Прохорова розпоясалася не на жарт. Вона глянула на документ. «Що там у нас сьогодні? Наказик з доганою Засенкові? Хто б сумнівався? За ті ж самі арфи і вітрила? Правильно! Так їм і надо! Розвели тут! Давайте почитаємо, що вони тут розвели, бо всім же інтересно! Ми всі тут уже істомілися в догадках, що ж там було не виправлено після головліту. Ну давай же, читай голос, Лисаветто», – підбадьорив її Баратинський. «Тільки без клоунади», – попередив Чайковський. Прохорова почала читати. «Загострення ідеологічної боротьби на сучасному етапі накладає на кожного видавничого працівника велику відповідальність». Вона серйозно оцінила фразу. «Само собою!» І повела далі. «Не знаючи справжнього життя, дехто з початкуючих авторів заминається». «Заминається? Цікаво, де ти, Вілько, взяв це слово?» Звернулася вона до Гримича. «Це ж ти писав?» Той у відповідь. «Ти читай, читай, Ліза». «Не знаючи справжнього життя, дехто з початкуючих авторів заминається у вузенькому колі інтимних переживань. Піддається настроям альбомних зіткань та міщанського бурчання. В гонитві за модою молода поезія і проза часто густо підмінює розробку важливих актуальних проблем псевдоноваторськими словесними вправами». Прохорова обвела поглядом редакторів. «Що, інтім знайшли в поезіях молодих?» Вона зробила кокетливі очки. «Надо буде почитати, обов'язково. Що там далі?» Тому завдання видавництва ЦК ЛКСМУ «Молодь», зокрема редакції першої книжки, спрямувати літературний процес, відбирати у творчості молодих все дійсно талановите, свіже, ідейно здорове, пропагувати засобами художнього слова найсвітліші революційні ідеали нашого суспільства. Прохорова затнулася, обвела всіх поглядом і повторила, наголосивши на слові, за яке зашпорталася. Відбирати у творчості молодих все дійсно талановите, свіже, ідейно здорове. Прохорова зиркнула на Гримича. Він, ніби нічого й не відбувалось, дивився на неї вдавано наївними очима. І показував пальцем на другу сторінку, де вже кучерявилися підписи деяких колег. «Давай, Прохорова, підписуй, підписуй!» Єлизавета не знала, що робити. Всі нормальні редактори вже помітили двозначне слово «відбирати». Це прочитувалося на їхніх обличчях. Однак ніхто не сказав ні слова, а ті Шарови, Шарікови і Мухіни, які не звернули уваги, чи треба було їхню увагу звертати на цю двозначність. Прохорова відкинула жарти. Слід зазначити, що редакція першої книжки, виконуючи обов'язки зав редакцією ТОВ Засенко, багато зробила для згуртування навколо видавництва молодих талантів, але не справилась із покладеними на неї завданнями ідейного керівника творчої зміни. «Ну, тут усе правильно!» – серйозно, як людина з партійним квитком, прокоментувала вона. «Редакція не провела рішучої роботи проти формалістичного штукарства, невимогливо й нерозбірливо включала до збірки окремі бездумні, низькохудожні або ж плутані твори. Критика і читацька громадськість уже вказували на ці прорахунки. Збірки поезій «Арфа», «Альманах Вітрила» тощо. Вміщено деякі незрілі твори, позначені ідейною плутаниною, суб'єктивізмом, а то й просто пошлістю. Останнє стосується кількох поезій Кудлика. «Ага!» – немов зраділа вона. «Так це роман Кудлик у нас Декамерон написав?» Вона взяла другу сторінку і продовжила читати. Це сталося тому, що головна редакція фактично не здійснювала контролю за підготовкою рукописів, пустила видання поезії та прози молодих на самоплив. Але й після таких сигналів ні головна редакція, Гримич, Близнець, Гужва, ні Засенко не зробили потрібних висновків. Прохорова зиркнула на Гримича, натомість той награно суворо до неї звернувся. «Єлизавето Петрівно, то ви підписуєте чи ні? Чи ви з чимось не згодні?» «Я?» – з таким самим удаваним обуренням відповіла Прохорова. «Я з усім згодна. Ось бачите, ставлю підпис. Давайте всі швиденько, розписуйтеся тут!» – закомандувала вона. Учасники наради похапцем поставили свої карлючки і почали розходитися по кабінетах. Клавка зайшла до своєї шпаківні, зиркнула на годинник. «Ось-ось прийде Прохорова. Швидше б!» Клавка зголодніла, вона сьогодні не встигла поснідати і не обідала, бо Єлизавета запросила її в ресторан після роботи обмити її нову дитячу книжечку. Перед нарадою вона попросила Клавку вибрати ресторан. Клавка наморщила лоба. Звичайно, найближче до редакції розташований ресторан «Україна». Там знайома їй обстановка, інтер'єр дуже схожий на той, що в циковських санаторіях. Червоні доріжки, колони, оббиті дерев'яними панелями, круглі кришталеві люстри. Там Клавка почувалася не те, щоб зручно, але якось безпечно. Зрідка вона забігала туди пообідати. Борщ із пампушками там був знаменитий. Єдиний недолік – практично неможливо було зайти туди в робочий день непомітною. Якщо не свої, з видавництва «Молодь» у вікно її побачать, то доброзичливці з видавництва «Техніка» з третього і четвертого поверхів Пушкінської обов'язково рознесуть плітку, мовляв, зажерлася Клавдія Дмитрівна на номенклатурних харчах, шляється в обідню пору по ресторанах. Тому з міркувань конспірації вигідніше було перетнути бульвар Шевченка, пройти два кроки вниз і непомітно шмигнути в готель «Ленінград», де з вестибюля сходами вниз можна потрапити в ресторан. Там замість червоної зелена доріжка, а колон немає, тому приміщення схоже на конюшню. Клавку трохи коробив холодний, безбарний інтер'єр, але фірмова котлета по-ленінградськи їй подобалася. Та найбільшою вадою цього ресторану було те, що офіціанти обслуговували відвідувачів надто довго. Навіть прийшовши на комплексний обід, вона ледь встигала повернутися вчасно на роботу. Щодо інших співробітників молоді, то жіноча їх частина і надійні сімейні чоловіки надавали перевагу домашній їжі. Бутербродам, завбачливо приготованим удома, дехто навіть з баночками приходив. Клавка не любила їсти серед книг і рукописів, тому або ситно снідала, щоб не обідати, або ж користувалася послугами найближчих закладів харчування. Чоловіки молоді з холостяцьким складом характеру зазвичай обідали у кафе Київському біля ресторану «Ленінград», але ближче до Бесарабки. Там були цілком прийнятні ціни і можна було значно швидше поїсти. Хоча їхні посиденьки там могли затягтися, і вони все одно запізнювалися на роботу після перерви. Наймолодші співробітники видавництв «Молодь» і «Техніка» бігали під час обідньої перерви в кафе «Вареничну» на Хрещатику. Але поки туди дістанешся, поки вистоїш у черзі, поки поїси, то вже треба галопом бігти назад. Це була забавка для молодих зелених. Клавка схаменулася, що відволіклась. То де ж відсвяткувати з Прохоровою вихід її чергової книжечки? Треба, щоб це було недалеко і щоб можна було поспілкуватися. Так, модний ресторан «Метро» над станцією Хрещатик. Там сучасно і без бюрократичної стилістики України і Ленінграда. Але надто великі зали на 800 чоловік. Там не поговориш. Може, «Динамо»? Ні, Клавка туди не хотіла. Це улюблений ресторан Бакланова. Вона там не зможе розслабитися. Столичний? Теж порівняно недалеко, але Прохорова його терпіти не може через панно із зображенням Кремля в головному залі. Я ж хочу чарчину випити в ресторані, а не на Красній площі. Ну от що зробити? Шкода, що Єлизавета Петрівна більше не приймає у себе вдома. Там так затишно, можна про все поговорити, не роззираючись навкруги і не переживаючи, що їх хтось підслуховує. Але Прохорова сказала, що вона вже застара, щоб стояти біля плити. А що, якщо ресторан «Москва»? Раптом згадала Клавка. В центрі Хрещатика, на площі Калініна, на другому поверсі готелю «Москва», приміщення там значно менше від метро і обстановка затишніша. Тим більше там чудовий кондитерський цех. А ще краще вийти на літній майданчик у горі. Шикарний краєвид. Ні, на майданчику ще захолодно. Та там і не вечеряють, там подають лише морозиво і соки. Вирішено, йдемо в Москву. Клавка почала наводити порядок на робочому столі в очікуванні Прохорової, тому, коли почула стукіт у двері, спершу подумала на неї. Щоправда, звук нагадував радше шкрябання, не прохорівська манера. Клавка почекала кілька секунд. Ні, це не Єлизавета. Ця давно б уже широко розчахнула двері і вмостилася на стільці під плющем. Це хтось інший. «Заходьте!» – голосно сказала Клавка. У двері просунулася стрижена під їжачок голова, і ясносяйна посмішка на круглому дитинному обличчі освітила весь кабінет, що поступово поринав у вечірні сутінки. «Васильку, заходь!» – запросила вона молодого поета Діденка, що кілька років тому прокинувся знаменитим завдяки пісні «На долині туман». Василь несміливо прочинив двері. «Заходь, заходь!» – кивнула йому Клавка. «Не соромся!» Вона згадала, що Прохорова мала намір запросити в ресторан редактора своєї книжечки. Ось він і з'явився. «Чаю хочеш?» – запитала вона, навіть не сумніваючись, що вічно голодний він не відмовиться. «Якщо вам не важко», – зам'явся той. Як завжди зворушливий Вася Діденко. При його появі усмішка сама з'являлася на обличчі, бо відразу ж спливав у пам'яті вірш «Шарж на нього», написаний його однокурсниками ще в 1950-х. «То для мене зовсім не морока, що у віршах синь та синь, я гібрид Єсеніна і Блока, і Сосюри – незаконний син». Його називали спілчанським диваком. В Діденкові справді щось було від Божої людини – світлі, відкриті світові очі, лагідність, внутрішня інтелігентність і неймовірна вбогість. Він або не мав грошей, або одним махом не туди їх витрачав. Василь Діденко був точно не від світу цього. Фантастичне чуття мови, бездоганний вчительський почерк, вишукана епістолярна манера. Коли бачиш усе це, здається, що перед тобою має постати рафінований український інтелігент, а заходить до тебе задрипане, обшарпане, приречене створіння і приносить рукопис у двокопієчному зошиті. Вона добре пам'ятає, як познайомилася з ним, спершу заочно. Це був далекий 1954 рік. Її син Юрчик був маленький, у дитячому садочку постійно хворів. Тож вона шукала собі роботу, яку можна було виконувати вдома. І знайшла, треба було розгрібати листи трудящих, що тоннами йшли до Павла Григоровича Тичини. Персональний секретар міністра опрацьовувати їх не встигав, і йому потрібна була допомога. Їй доручили саме літературне листування Тичини з авторами. В Клавчині обов'язки входило читати листи трудящих з літературними творами і давати чемну відповідь. Вона зазвичай починала словами: «Шановний такий-то, ви написали до Павла Григоровича листа, якого, на жаль, ми отримали з великим запізненням. Сам Павло Григорович ще й досі не повернувся до Києва. Безперечно, ваш лист хвилює». І в кінці: «За дорученням Павла Григоровича, або Павло Григорович перебуває зараз на лікуванні, але перед від'їздом із Києва він уважно прочитав вашого листа і доручив мені написати вам відповідь. Крім того, він попросив мене надіслати вам книжку про майстерність літературної праці, з якою ви почерпнете багато цінних порад щодо питання, яке вас цікавить». Клавці доводилося порпатися в епістолярному мотлосі, знаходячи там такі перли. «Здравствуйте, Павел Григорьевич, к вам пишет незнакомый вам юноша. Хочу написать книгу о родном заводе, о наших людях и их жизни в заводе и за заводом, в клубах, в общежитии. Могли бы вы мне посоветовать, как лучше и легче, все или частично описывать?» И от серед таких листів вона знайшла учнівський зошит з пронумерованими аркушами. Сторінка перша, сторінка друга, і так до кінця зошита, і сам текст. «Дорогий Павле Григоровичу, надсилаю вам свій невеличкий зошит віршів. Прочитайте, будь ласка, і скажіть свою думку. Якщо вони сподобаються вам, можете не повертати назад, а лише напишіть хоч маленького листа, буду дуже вдячним. А якби ви знали, як горить моє серце і як несміло юною 17-річною рукою виводжу я оці рядки. Мені чомусь трохи страшно давати на перегляд вам свої ще майже зовсім зелені творчі вправи, але що ж, пробачте. Просто пишу те, що відчуваю на душі, на серці. Чув про вас як про дуже хорошу, чуйну людину. Надіюсь, жду, з пошаною і любов'ю, Василь Діденко». І Клавка відразу ж пройнялася симпатією до того хлопчиська. І не лише через лист, а завдяки безпосереднім поетичним вправлянням 17-річного хлопця з гуляйполя. Особливо запам'яталося: «Ой, не гнись, Борисько, тонка та висока, здрастуй, Таїско, світлоока». Це весь вірш «Українське хоко» чи «Танка». Клавка не брала на себе нахабство казати, що це через її тодішній схвальний відгук Діденко отримав змогу надрукуватись. Адже, як з'ясувалося пізніше, подібні листи він писав і Рильському, і Малишку, і Сосюрі, і всі йому хотіли допомогти. Словом, з'явилася перша книжечка, а зараз він уже готує до друку другу в їхньому видавництві. Гримич його обожнював, носився з його віршами, як з писаною торбою, цитуючи: «В маркізетах вертяться усяко, перед ними душі не схилю, а тебе, моя мила русявко, я і в ситцевім платті люблю». Клавка дивилась на Діденка, як він у притаманній йому незугарній манері п'є чай, і посміхалася своїм спогадам. Аж тут у кабінет віхолою влетіла Прохорова. «О, так тут уже всі на місці. Ну що, Васильку, ти при оружжі сьогодні чи ні?» І продекламувала для научності уривок з його вірша, дотримуючись при цьому маршового ритму. «Біля хати квітнуть ружі, білі, жовті, вогняні, їдуть хлопці при оружжі, при гранатах на ремні». Вона розсміялася і, як завжди, закашлялась, а Василь, що не завжди розумів її жарти, про всяк випадок у відповідь посміхнувся. «То куди йдемо, Клавко, ти вирішила?» Прохорова важко дихала, хриплячи прокуреними легенями, як гармошкою. «Вирішила в Москву!» Василь Діденко перелякано зіщулився, неначе це був його перший похід у ресторан, що, до речі, було цілком ймовірно. «То вперед!» – скомандувала Єлизавета. «На Москву!» «Тьху на вас, Єлизавето Петрівно!» – з награним обуренням сказала Клавка. Та розсміялась і згори вниз оглянула Діденка. Він топтався на місці, маючи комедний вигляд у новому костюмі із задовгими рукавами і холошами штанів. «О, так, ти сьогодні при параді! Нарешті купив собі костюмчик на гонорар!» Той заперечно помахав головою. «Не на гонорар?» – з удаваним здивуванням перепитала вона. «Невже на жалюгідну зарплату молодшого редактора?» «Ні, це мені Бориско купив». «Бориско? Баратинський?» Водночас перепитали Прохорова з Клавкою. «Так, я ж оце женитися надумав», – сором'язливо посміхнувся він. «Женитися?» Діденко й одруження були поняття несумісні. «Петрівно, як кажуть у народі, нужна большая доза мужества, щоб удержаться от замужества». Вони розсміялися. Нарешті він розслабився і почав розсипати свої наївні каламбурчики. Гарний настрій було забезпечено, і навіть Прохорова без зупинок на «дайте віддихатися» промарширувала весь Хрещатик. І лише вже на підйомі до готелю «Москва» по вулиці Жовтневої революції задихалася. Вже за столиком у ресторані Клавка задоволено подумала, що зробила правильний вибір. Відвідувачів було, як любила казати Прохорова, в натрусочку. Розсаджені вони були поодаль одне від одного, судячи з усього іноземці, мешканці готелю, і ті, хто їх вів. Єлизавета Петрівна була збуджена. Та хто ж не радітиме новій книжечці та ще й з гонораром? «Ти їж, їж, Васильку!» – припрошувала вона Діденка. «Не соромся, ми сюди прийшли, щоб наїстися і напитися!» – розсміялась вона. «Хоча я тобі досі не можу пробачити твоїх редакторських знущань з моєї збірочки». Той і без того, зніяковілий незвичною для нього роллю відвідувача ресторану, розпереживався. «Петрівно, ви наманіваєтесь?» «Ти краще їж, Васильку, не відволікайся, я ж тебе не шишками годую». Діденко почервонів і втупився у тарілку. Клавка, не розуміючи, про що йдеться, перепитала. «Що за шишки?» Прохорова розреготалась. «Уявляєш, Клавко, він мені, старій, досвідченій дитячій поетесі, пише у листі. Петрівно, у сойчених коморах замість шишки написано шишки. І далі так повчально, у множині пишемо шишки, в однині, в родовому відмінку, шишки. Ви пишете, чи зерна з шишки вибиває. Тут наголос правильний, а от у фразі «жолоді й шишки» не те. Тут, доречні, шишки». Прохорова з Клавкою залилися сміхом. «А що не так, Петрівно?» – мало не плачучи, спитав Діденко. «Та все так, Васильку, все так! Я дармоїдів у ресторани не воджу!» Вона вміла заражати сміхом, хай навіть упереміж із кашлем. Любила вона всілякі редакторські історії. «З тими наголосами він мене замучив», – продовжувала Прохорова. «Слухай, Клавко, що ще він мені написав?» «Зубри і олень – добра тема, але авторка інколи забуває про український наголос». «Звичайно, забуваю. Я ж, Васильку, не в Гуляйполі виросла, а в Київській робітничій слобідці. Все життя вчуся українській мові». Розмова стала заголосною, і на них озирнулись іноземці, що вечеряли через два столики. Але Прохорова не зважала. «Слухай, Клавко, що він мені ще вчудив? Надруковано, що олені йшли до водопою, це наголос російський. По-українському вимовляємо «олені», бо «олень». Правильно він каже?» «Взагалі-то за правописом саме так», – обережно сказала Клавка. «І я про те ж. Золотий ти редактор, Василько, ціни тобі немає. І поезію твою люблю дуже. От мені ти наголосами дорікаєш, а сам що?» І вона продекламувала. «Десь там з вишні край загати пада цвіт. Куди, Василько?» Той округлив очі. «У картоплі?» – несміло закінчив він вірш. «Отож-то! Десь там з вишні край загати пада цвіт у картоплі. Десь там мати вийшла з хати в старостинцях у селі». Василь, відкинувши свою спантеличеність ресторанним антуражем, раптом осмілів і заторохтів. «Єлизавета Петрівна, це різні речі!» Вона розсміялася. «Так таки різні?» «А як же? У вас там наголос має формоутворююче значення між одниною і множиною, а в моїх картоплях – ні!» Прохорова затрясла підборіддям. «Та вірю, вірю! А ти, Клавко, помітила? Всі там жасмини й троянди прославляють, а наш Василько – картоплі!» Це було весело. «Глиба!» – сказала вона. «Тільки якийсь ти неприкаяний, Василько, тобі і правда женитись треба!» «Ой, Єлизавето Петрівно, та я ж оце і приніс вам запрошення на весілля!» Прохорова взяла листівочку, прочитала спершу про себе, а потім у голос. «Нарешті автор «Туману», того, що білі ніжки в Росі скупав, подумляє про весілля. Зараз веду ретельну редпідготовку цього діла. Клавко, ти чуєш? Хто ще так запрошує на весілля? Він подумляє. Айда, діденко! Айда, сукін син!» Клавка замислилася. На діденкову жінку чекають непереливки. Василь же, як велика дитина. Клавка згадала, як минулого року відвідала Прохорову в Ірпінському будинку творчості. Вони попивали чайок на балконі, аж раптом почули під собою якийсь дивний дзюркіт. Перехилилися через поручні, зазирнули вниз, а там з тераси цівочкою стікає мильна вода прямісінько на клумби з квітами. Прохорова зарепетувала, як обпечена. «Васю, гад, що це таке? Ти ж квіти зараз угробиш!» Тут визирнула стрижена голова і з'явився оголений торс діденка. «Петрівно, ви мені вранці дорікнули, що я ходжу як шмендрик. А от і неправда, я такий чистьоха, ось погляньте!» І показав їм пачку прального порошку «Лотос». «Тепер я наче немовля!» «Справді, доросле немовля!» «Слухай, Клавко!» Обірвала її спогад Прохорова. «Ще про редакторську манеру Василька. Була в мене якась там дурничка, чи то збіг приголосних, чи що. А він пропонує мені інший варіант і дописує. От бачте тут, ти тільки послухай, Клавко, тут язик не спотикається, фраза не застряє кісткою в горлі. За це застряє кісткою, хочу випити». Вона подивилася на порожні бокали і махнула рукою офіціантові. «І ще один перл. Ми сховаємось в траву, поганкувато звучить. Опрацюйте його або замініть цей рядок. Поганкувато! Василько, ти геній!» Вона вже так голосно сміялася, що на неї обернулися не лише іноземці, а й ті, що їх пасли. «Але вбило мене на повал таке зауваження. Фраза «Стоїть у лісі він один» має досконаліший український відповідник «Стоїть у лісі він сам». «Порівняйте українське слово «самотність» із російським словом «одіночество». Здавалося, що їжа стала Василеві поперек горла. Він Прохорову побоювався, але разом з тим обожнював. Клавка ж думала над діденковою паралеллю. Сам, самотність, один, одіночество. А вона ж ніколи не звертала на це уваги, дарма що редакторка. В російській мові самотність – це коли навколо тебе нікого немає, коли ти один. А в українській ти можеш бути і не один, серед людей, але бути самотнім. Він такі речі помічає, а вона, редакторка з багатолітнім стажем, ні. «Ну що, Василько, вип'ємо за твоє майбутнє весілля?» запропонувала Прохорова, коли вайловатий офіціант нарешті налив їм вина. «Гарно сидимо, так і хочеться заспівати!» Вона озирнулась по ресторану. На сцені ворушилися музиканти, готуючи інструменти до вечірнього концерту. «Маестро!» – гукнула Прохорова. Ті здивовано на неї подивилися. Вона крекчучи встала і пошкандибала до сцени, щось їм пояснила і тицьнула в руки троячку. Музиканти перезирнулися, кивнули і заграли таку рідну, таку щемливу мелодію. «На долині туман, на долині туман опав, мак червоний в росі». «Мак червоний в росі скупав! Мак червоний в росі скупав!»